Ne gondolja halálodra. Ez a papot én nem fizetem ki. Nem lesz ott a papon 40 ezer ember. Nem figyelj magát. Fizeted az egyházadót. Nem fizeted az egyházadót? Fizeted van, akkor ingyen el kellene temenni. De nem van, hogy akkor, hogy egy fizetse ki 40 ezer pirost. Mit képzel magáról? Annyiba kerül, mert a tudást eltemették, és 35 ezer fizettek, amit tudod ki a tudást. És ez a tudás, tudod. A tanszédunkban. Tudod a tanszédulást. Nem, azt hiszem, hogy 35 ezer fizetett a prédikálásra, a kopos sorszorult nekik a... Elmesítem, mennyibe került. 55 itt a, még ott, még a fia, egy telt is belekerül 120 ezer dinárba. Tehát is 1000 euróba belekerül. Ennyi a vagyon az az összesen. Az euró kóra. Ennyit kereste egész fizetetve, vagy milyen fene? Hát ennyi, bízni lehet. Meg kell gondolni a szentések, fiatal vagy te még. Menj oda! Egy ilyen macska! Elbasztatok az inek, tűnik! Az illóan vagy. Szerinted? Mikor? Miért ne hagyja a hittet? Honnan? Valamelyik intézta, hát dolgozni fog nem sokkal, mi lesz az? Új ápolót fog lenni, nem én leszek, hanem máshol, hogy ezt pedig várod, ugye? Ez az új ápoló. Mi van a nem én foglak, én tét fogok megkeresni. Mondom, itt maradok, ha beszélj egy szobagi ciglit. Ez a lesz, hogy ez a Péterát, amit néztél? Nem tudom, hogy a teremtés fogalmam nincs. Kellene egy szóval, hogy szinte akkor így brak lenni mellette. De ha tekerek a kettő óra osztál naponta hármat, akkor itt leszek mellette. Csak egy szobami szélé kell, legyen egy szobami szélé. Csak itt brak lenni. Nem tévé kell volna venni, nem tévé, hanem egy szobami szélé, amit én lehet tekerni. Thank you. tudja hason van egy szélán, de mi az, ami különbözőre szokott. Ez mennyi beszélve az elhetés. Azt nem tudja, hogy hova lesz szélre, azt mondom már nem. Nem mondtad a világon! Azt hiszem azt, hogy azért bántalak. Mert nem tudja a közéte. Fiatal még a halálra. Nagyon fiatal vagyok. Az vagy! Az nem akar. Ez igaz eső. Már az igaz eső. A sötét egyik már tárta. Fiatal vagy. Javulásod érdekelne, hogy megjavulja minél hamarabb. Azzal kell gondolkoznod. Dia is itt ellátni van. Ha én elmegyek, akkor tényleg nem fog ellátni senki se. Beti van egy további célét, tévé helyett, meg kábel tévé helyett, a pénzét tudtam volna venni. Három orra azt a nyugodtan tekertem volna, hogy lenne egy további célét. Fiatal vagy. Átozott a rohadt pap. Ugye, hogy a pap átozott el? Nem látkozott, nem az ott semmi rosszabb. Hát látkozott. Nem azt mondják, hogy van vele, jó van, és azt is mondják. Hogy értek? Mondják, hogy jó van vele, azt mondják. Bemenjük. Nem tudom, mit akarsz a temetéseddel foglalkozni. Tartja egy csomó? Egy dolgokat? És ezt kell térned, kanyom! Peti már kell egy fitness képet. És akkor itt, ma, itt lennék melletted most. 3-4 óra itt tudnák lenni. Kezdj el mozogni. De elhagytam a botomat. Nem látod a botodat? Újból. Erős legyél! Erős kell gyűjteni magadnak! Mindjárt fogom felzárták. Legyél! Én most legyél! Nem fog elégni. Nem fog elégni a kisság. Annyira nem. És nem tudom, hogy a kezdtem mozogni. Igen, és hogy mozogja. Meg az nem itt füsálni, elmenni, oda be füsálni, pedig pelenkázni. Nem kell pelenkázni itt téged. Fölösleges. Nem vagy te még fia pelenkázónak. Nem vagy te egyetemi folyatékos. Babylon most keresztül egy időben. Az édesanyja után. Menni fog! Képes vagy rá! Nem vannak kénytelen kárni téged el. Ne itt adtad. Képes, hogy elmenni viselni. Ki képes, hogy ki ismerjük máskó is. Nem, hogy tenni a beteg. Mert képes, hogy főzni is magadnak. Képes, hogy tenni a tüzádra is. Értem, hogy jártasz ennyire. Képes vagy te mozogni még, azt mondom, hogy arra vagy képes. Egy azt, hogy liászik az eszedet, hogy még ápolgassak. Még az ápolást sem kaptam meg, sem kaptam meg, hogy ápoljanak. Még az sem nincs megkapva. Te vették vasszasztal tévét. Igen is, hogy vész járni. Hogy kivetetek szarni máskor. De igen, majd kimész szarni. Máskor is kivétel venni szarni. Mit műveltel az a hétnak? Miért szabad mondani azt, hogy te itt a tönkre tették el? Mi nem volna szabad? Többször kimélyeztek, visszajött. Képes vagy rá menni, ahogy képes. Kell egy mászló kell neked. Látod, hogy folyik. Képes vagy kimenni az udvarra, meg a kiskonyhába főzni is. Ma te főzlet, én nem fogok nyomt főzni. Mi mondasz? Miért nem ennyi? Megyük menni! Gyerünk! Rá! Menni fog! Állj már rá, bodra már, jobban már! Bírod az agyadban betegségeit, törgetett a hízam. Na, ezt jól van vissza, nem? Gyerünk, anyom! Hát, mikor menni? Nem tűnik, akkor jobban mennünk. Hova, itt nára? Mit műveltett az? Miért kezdelem kerednek a híznára? Hova? Nem igaz, én elmegyek most meg. Kimegyek? Elhittem, hogy felett jelentem. Hát fel kell jönnünk elég. Mit műveltett el? Eddig kezdhetett meg egy segítség, és nem kezdtem a hína rohadékokat tenni. Szerzetett. Az nem is lenni, van hűtő. Ne menj ki. Na, én nem vagyok itt, így nem. Nincs ki! ebben a tűzre, hogy ne ugyjon ki. De mi nem tesz tőle? Te is bírnám. Elvinám, jön eddig is tenni rá. Ne ragudja, itt van. Ebben még bírnám, simán kapatkom is. Így is akkor így elvinám jönni, nem? De akkor mi? Mi van az ezt a lábaid? Meg azt nem beszélem, hát. Ki vagy meg? Elvezet, lesz, ha nem, elhagyod magadat. Hogy érzed magad? Nagyon rossz ilyen a hitnát? Minden hírma. Rossz vagy, akkor hitnát kell hívni. Minden hírjám ki, mondnál egy. Nagyon merre ki lesz? Nagyon be. Nagyon be? Mi volt már meg? Reggel nem vett ennyire, ugye? Magam maradtam. Mondd meg fel, hogy legyen. Mi kell? Te csak ideges vagy. Mi vagy ennyi ideges? Szóval nem maradt el magad. Hát mivel mondjuk? Nyugodj már még már. Na nyugodj meg, nem visz meg nyugodni. Nyugodj meg! Mi jön a temptation ödete? Jobban ülj, jó? De itt van az az. Nyugodj meg, már itt veszel. Itt csak nyugodjál, nem? A Gabi sem autót apja mellett. Nem aludt mellette, nekem azt mondta, nem. Feléjem is kérdezett, hogy mellette aludt, vagy nem aludt mellette? Kérdezni, hogy kibírja egy kedvéseket, hogy nem bírom, kibírja. Jó. Felhívom a Gabit, és akkor megkérdezett tőle, hogy ma beszélt, hogy a váltóautó nem aludt mellette. Sics, két megütetik! Sics! Feles! Azt mondta a Fedeladovics, hogy egy darabot vagyok be, beraktál nagyon. Én tudom, mit nem adtam be, mert ma a Steve a navigátor. Szerintem például azt mondta, hogy azért volt nyugodtan. Nagyon nem van nyugodt? Nem vagyok nyugodt. Sics, hívj itt a macskáját, ha én így. Jó, mi az a dolgot? Meg kéne, hogy lesz ott, ne menjen át. Gyára, jó? Itt már le. Itt már le. Kapni a kell. Doboz, minden tegyek a Nem, de fölhívom. Mit akarsz neki mondani? Hát kicsit vagy kicsit, hogy tud ide segíteni, ha nem lesz elég tízom a temetés. Ne csúg be rajtól! Ne csúg be! Ma olyan meleg van, mint a nyáron megmenek. Élet kell még. Körülne, de ha nem lehet, nincs mindig. Alig már a gombinak 46, ugye, hogy én de kérdés, mikor mindig. Hogyha nincs, hogy bejéjj. Neked élet kell, hogy fiatal vagy tényleg. Fiatal vagy. Még beszélj. Itt is vagyok. Mi hagyja? Nem hagy.